تفسير: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے دن آتے ہیں، اذا لہم مکرم فی آیاتنا، تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، پھر حقیقت سے دور جانے لگے. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف. جب وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے، اور اگر ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی یہ مشکل آسان کی. جب قحط دور ہو گیا تو اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر آپ کے پیغام پر نکتہ چینیاں اور آپ کے لائے ہوئے دین یا آیات کے ساتھ مکاریاں شروع کر دیں، یعنی شرک پر جمے رہنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے. بنیادی طور پر مانا یہ بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. فرعون کی قوم کہتی کہ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ مشکل ہم سے ہٹا دے تو ہم بھی مان جائیں گے. جب مشکل ہٹ جاتی پھر وہ ادھر ادھر بہانے کے، پھر اور مصیبت آتی، پھر یہی کہتے، بار بار یہی کچھ کرتے رہے. اچھا، ہم لوگوں کا بھی حال کیا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ دور ہو جائے پھر تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، صرف نیکی کے کام ہی کیا کروں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکرم فی آیاتنا، پھر چال بازیاں کر کے، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں. اللہ کی آیات کیا ہیں، خواہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے اس چیز کے جواب تلاش کرنے لگے کہ شرک پر کیسے قائم رہ سکیں. اور ان کی مکاریوں میں مثلا مکاری کیا تھی، اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. آیت نمبر ہے 18: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو ان کے نفع نقصان کی مالک نہیں. اور جب ان کو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یا سفارش کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں خدا مانتے، ہم تو ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اب یہ شفاعنا کہنا دراصل کیا ہے؟ ایک ہیلا سازی ہے نا، ہیلا بہانہ ہے، ایک چال بازی ہے. ان کے اسی طرز عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے اور پھر ہم اپنی رحمت سے وہ پریشانی ان کی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنی نافرمانی کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنی زندگی پر اس آیت کا اطلاق کریں تو ہمارا حال بھی یہی ہے. جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا وعدے کرتے ہیں؟ آج کے بعد یہ گناہ چھوڑ دیں گے، یہ غلط کام بالکل نہیں کریں گے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے تو. لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے، اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم، تو پھر ہم کیا کرنے لگتے؟ اذا لهم مکر، مکر کرنے لگتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں، ہیلے کرنے لگتے ہیں، تاویلیں کرنے لگتے ہیں، عذر تلاش کرنے لگتے ہیں، جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں، کہ کیا کریں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. سوچیے اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے کو اور اس وقت کے وعدے کو کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا, اور جب مشکل ٹلی اور حالات نارمل ہوئے, اللہ کی رحمت اور نعمت پھر زندگی میں آ گئی, پھر مستی سوار ہو گئی, اور وہی وعدہ بھول گیا جو اللہ سے کیا تھا کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور پھر پہلے تو شاید انجانے میں کر رہے تھے, غفلت اور سستی سے کر رہے تھے, لیکن اب وعدہ کرنے کے بعد ہیلے بہانے اور عذر تراش کے کرنے لگے ہیں, اس کے جواز ڈھونڈنے لگے. یاد آیا کچھ؟ یہ زندگی میں عام رویہ ہے ہم لوگوں کا. اب دیکھیں کہ کچھ چوٹ بھی لگ جاتی ہے نا, مثلاً چھری سے کٹ لگ گیا ہاتھ کو, ہم سوچتے کوئی غلطی کی ہوگی, تو غلطی یاد بھی آ جاتی, وہ فلاں کی تھی نا, تو بس تفر آج کے بعد تو کبھی نہیں کروں گی. پھر جب وہ کٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گیا, پھر وہی غلطی دہرانے لگ گئے اور وہ بھی بھول گئے. اور جب غلطی کرنے لگے اس وقت, فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے, تو ساری دنیا یہی کچھ کر رہی ہے. یہ رویہ انسان کا اور یہ عادت اور یہ حالت سب اللہ کے علم میں ہے, اور انسان کی اس کمزوری سے اللہ تعالی خوب واقف ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے اور اپنے سے منوا لے. آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بننے دیتے, کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے, اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس کے لیے 101 بہانے ہم رکھتے ہیں. ایسے ایسے عذر اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے. لیکن کوئی بھی غلط کام جس کو ہمارا ضمیر, علم, دل, دماغ غلط سمجھتا ہو اور پھر ہم اس کے کرنے پر اصرار کر رہے ہوں, تو ایک بات ضرور سوچ لیجئے کہ میرا یہ اصرار اور میرا یہ بہانہ اور میری یہ تاویل اور میرا یہ عذر کیا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا میں اللہ کو اس پر راضی کر سکوں گی؟ جب ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو عموماً ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کو تانا دیا, جب دیکھا کہ اس کو برا لگا تو کہا میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی. اب انسان کو تو ہم جھوٹ بول کے بہلا سکتے ہیں کہ نہیں مذاق تھا, اور ہو سکتا وہ بھی اسے مذاق ہی سمجھ لے. کیا ہم جب اللہ تعالی کے ساتھ ہیلے بہانے کرتے ہیں غلط کاموں کے, تو وہ بھی اس کو مان لے گا؟ کیا اس کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے؟ بندے کو تو ہمارے دل کا حال نہیں معلوم کہ ہم مذاق کر رہے تھے یا سیریس تھے یا واقعی کچھ ستانا سنانا چاہتے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے, اس انسان بیچارے کو تو خبر نہیں. لیکن اللہ کو تو ہر بات کی خبر ہے. ہم بندوں کو راضی کر سکتے, اللہ کو نہیں کر سکتے. آخرت سامنے جب آئے گی, سب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا, ہر چیز روشن ہو جائے گی, اس وقت سب عذر بہانے بھول جائیں گے. تو یہاں مکر انسان کی اس کیفیت کو کہا جا رہا ہے جو وہ غلط کام کرتے وقت روپ دھار لیتا ہے. کبھی بے وقوف بن جاتا ہے, کبھی معصوم بن جاتا ہے, کبھی لا علم بن جاتا ہے, کبھی مجبور بن جاتا ہے, کبھی معذور ہو جاتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا, کہہ دیجئے اللہ اپنی چال میں بڑا تیز ہے. مکر کا لفظ عربی زبان میں دراصل خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے, دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خفیہ تدبیر اور حکمت عملی. حکمت عملی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کی جو پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے, طریقہ کار ہے. فرمایا اللہ اس سے زیادہ وہ سکین کر لیتا ہے، زیادہ جلدی جان لیتا ہے. انسان کے دل سے بھی خیال اٹھا نہیں ہوتا، وہ مکر اس کو سوجا نہیں ہوتا، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیں کہ مثلا آپ اپنے بچوں کی باتوں کو بہت سمجھتے ہیں نا، کہ یہ اس نے یہ غلط کام کیا لیکن اب یہ اس پہ بہانہ کرے گا. آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ کہا تو وہ آگے سے یہ کہے گا، حالانکہ آپ غیب نہیں جانتے. تو جو رب غیب جانتا ہے اس کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے یہ کیا کرنے والا ہے میرا بنایا ہوا. تو پھر اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، جیسا تم اس کے ساتھ کر رہے ہو ویسی ہی سزا دینے پہ قادر ہے، ویسے ہی دھر لے گا، اسی طریقے سے پکڑ لے گا. آپ دیکھیں نا، ایک ہے نا صراط مستقیم، جب انسان صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہونے لگتا ہے نا تو بندوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جاتا ہے ادھر ہو کے، لیکن اللہ کے کارندے وہاں بھی کھڑے ہیں، وہ ادھر سے بھی جا پکڑیں گے. تم اس کو دھوکہ دے کے جا رہے ہو، ادھر ادھر نکل رہے ہو، اس کے ساتھ چال بازی ہو رہی ہے. تم جس چال چلو گے وہ اسی چال سے تمہیں پکڑ لے گا، وہیں سے تمہیں آ پکڑے گا، اس کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتے تم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنی چال کے تیزی کے ساتھ ان رسلنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے کون سے فرشتے، کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین. اور ایک دوسری جگہ وہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ نگران نہ ہو. وہ نگران کون ہے؟ یہ فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبون، لکھ رہے ہوتے ہیں، ما تم کرون، جو تم چالیں چلتے ہو، جو ہیلے بہانے کرتے ہو، سب وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، یعنی اگر اب تک تمہاری پکڑ نہیں ہوئی اور وہ تحمل سے کام لے رہا ہے تو اس پہ تم بے فکر نہ ہو جاؤ، اس پر تم مطمئن نہ ہو جاؤ. ہیلا سازیوں میں ایک مشہور قوم کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، کون سا؟ سبز کا واقعہ. انہوں نے چال چلی تھی کہ اچھا جمعے کی شام کو چال لگا دیتے ہیں، اتوار کو نکال لیں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہم نے یہ تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو اب تک کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بالکل بے گناہ لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے ان کو بندر بنایا، جو انسان سے ملتی جلتی چیز ہے. تو تم بھی انسانوں ہی جیسے لگ رہے ہو لیکن وہ انسان نہ تھے. بندر قریب ترین چیز ہے نا انسان کے، وہ ان کی ہیلا سازی اور چال بازی کی سزا تھی کہ ان کو مسخ کیا گیا، ان کی شکل بگاڑ دی گئی. اسرع مکرا هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، سیر کراتا ہے تم کو، فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، اس نے تم کو چلنے کی توفیق دی. یہ جو انسان کی چال ہے نا اور چلنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ دیکھیں کہ اکثر جانور چار پائے ہیں نا، چار پاؤں پہ چلتے، انسان دو پہ چلتا ہے اور بالکل سٹریٹ کھڑا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے. مثلا اور جو دوسرے جانور ہیں نا جو دو دو پاؤں پہ ہیں، ان کی ساخت مختلف ہے انسان سے، مثلا مرغی ہے یا چڑیا ہے، تو وہ مثلا دو ٹانگے ہیں تو وہ ان کا ذرا سا کرو ہے اوپر، لیکن بالکل سٹریٹ ہیں سیدھے، اور کس طرح ایک کے بعد ایک پاؤں اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور گرتے نہیں ادھر ادھر آگے پیچھے. اور پاؤں کی آپ ہڈیوں کو اگر غور کریں، کتنے چھوٹے چھوٹے جوڑ اس بہترین طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو چلنے میں پوری طرح کارآمد ہے. هو الذی یسیرکم، وہ چلاتا ہے تم کو، یہ تمہارا چلنا اس کی رحمت ہے. اور پھر فی البر، خشکی میں، یعنی زمین پر، ریتلے علاقوں میں، پتھریلے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، کتنے پرفیکٹ بنایا اللہ نے انسان کو کہ زمین ساری لیول نہیں ہے، کہیں مٹی ہے, کہیں پتھریلی ہے, کہیں اونچی نیچی ہے. اگر ہم روبوٹ کی طرح ہوتے تو سیدھے سیدھے تو شاید چلتے, جہاں اوپر نیچے آتے وہاں گر پڑتے. لیکن ایسی لچک رکھی اس نے ہمارے گھٹنوں میں, ٹخنوں میں. آپ ذرا اپنے پاؤں کو موو کریں اور موو کر کے دیکھیں کس طرح کی موومنٹ ہے. فلیکسیبل, حالانکہ مضبوط ہڈیاں اس میں لگی ہوئی ہیں. کس قدر حیرت کی چیز ہے نا, کس طرح ہم ان کو یوز کرتے چلے جاتے ہیں, ساری ساری زندگی استعمال کرتے ہیں اور کبھی ایک دفعہ شکر بجا نہیں لاتے اس نعمت کا. ذرا سی اس میں کمی بیشی ہو جائے, خرابی ہو جائے تو انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. لیکن جب تک نعمت ملی رہتی ہے شکر کم ہی ادا کرتا ہے, اس کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے. یسیرکم فی البر والبحر, اور سمندر میں بھی چلایا تم کو. پھر زمین پر چلنا انسان کا, ایک تو خود اپنے پاؤں پر چلنا اور ایک مختلف سواریوں پہ بیٹھ کے چلنا, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا. گدھے, گھوڑے, اونٹ, بیل, مختلف چیزیں. اور اس کے بعد اب تیز رفتار گاڑیاں, ٹرینز. والبحر, اور سمندر میں بھی تم کو چلایا. یعنی اپنے پاؤں نہیں چلتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے ایسی کشتیاں چلا دی کہ تم بڑے بڑے فاصلے طے کر جاؤ. جب ہوائی جہاز نہ تھے تو اٹلانٹک اوشن کس سے طے ہوتا تھا, کس سے پار ہوتا تھا؟ کشتیوں کے ذریعے ہی, بحری جہازوں ہی کے ذریعے. اور دنوں کی مسافت لوگ پانی پہ طے کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ کس کا کرم ہے, کس نے تمہارے قدم جمائے, کس نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا؟ وہی جس کے ساتھ تم چالیں چلتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرینا, اور وہ چلتی ہیں. بہم, ان کو لے کر. بریحن طیبتن, عمدہ ہوا کے ساتھ. یعنی باد موافق جو کشتیوں کو چلاتی ہے. وفرحوا بہا, اور وہ خوش ہوتے ہیں, فرحاں و شاداں ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ کشتی رواں دواں ہے. کہ یکایک کہیں سے تیز ہوا آ جاتی ہے. جا اتھا ریح عاصف, شدید آندھی چل پڑتی ہے. کہیں سے اچانک آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے. وجا اہم الموج من کل مکان, ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں, آنے لگتی ہیں. وظنوا, اور وہ سمجھ لیتے ہیں. ظن کا لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ ازداد میں سے ہے, گمان اور یقین. وہ خیال کرنے لگتے ہیں, یعنی بعض وقت خیال ہوتا اور بعض وقت یقین ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ انہم احیط بہم, کہ ان کو گھیر لیا گیا. اب یہ بھنور ان کو گھیر لے گا, یہ ہوا کی تیزی ان کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. انہم احیط بہم, کہ ان کو گھیر لیا گیا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی شہر کو دشمنوں کی فوج گھیر لیتی ہے, اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. دعوا اللہ مخلصین له الدین, تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. پھر وہ سب چالیں بھول جاتے ہیں, سب شریک بھول جاتے ہیں, سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں, صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. یعنی انسانی فطرت توحید کو پہچان لیتی ہے, یہ مشکلات اس کے دین کو خالص کر دیتی ہیں. اور اس وقت انسان کیا وعدہ کرتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ, کہ اگر تو نے اس سے ہم کو نجات دے دی. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. کہ اللہ, اگر تو نے اس سفر میں, اس بھنور سے, اس مصیبت سے خیر خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیا تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ گیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا, اور ویسے رہتا بھی تو پکڑا جاتا. جاتے جاتے وہ سمندر کی طرف جا پہنچا, وہاں ایک کشتی پہ سوار ہوا. راستے میں طوفان آ گیا, ملاح نے کہا کہ اللہ کو پکارو. تو اکرمہ نے سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں کون دیتا ہے, پھر وہاں کسی دیوتا دیوی کو پکارنے کا کیا مطلب ہے. وہ تعصب کا, ضد کا, عداوت کا پردہ ہٹ گیا, اور اس مشکل گھڑی میں ایک دم وہ حقیقت کو پہچان گیا اور ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اس مشکل سے نجات دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اور واقعی کشتی سمندر کے کنارے آ لگی اور وہ فوراً واپس مکہ گئے اور مسلمان ہو گئے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسے عہد پورے کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم بڑی بڑی منتیں نظریں مان لیتے ہیں, جب پریشانی ختم ہو جاتی پھر کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلیں باہر, یہ دل وجہ کا بوجھ جو اپنے اوپر ڈال لیا ہے اس سے کیسے نجات حاصل کریں. فلما انجاہم, پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو جب وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں, پھر سرکش ہو جاتے ہیں, پھر تکبر کرنے لگتے ہیں, وہ عاجزی زاری سب بھول بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں, یا ایہا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, بے شک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر پڑنے والی ہے, تمہاری اس بغاوت کا نتیجہ خود تمہیں کو بھگتنا ہے, تمہاری یہ سرکشی تم کو ہی نقصان دے گی, علی انفسکم, تم پہ پڑے گی. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. یہ سرکشی انسان کرتا کیوں ہے؟ دنیا کے چند فائدوں کی خاطر, دنیا کے چند مزوں کی خاطر. ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے, واپسی ہماری طرف ہوگی. فننبئکم, پھر ہم تم کو بتائیں گے, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. کتنے دن آخر سرکشی کرو گے, کتنے دن اللہ کو ناراض کرو گے, کتنے دن یہ من مانی کرو گے. سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے, اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے. کوئی بھی ایسا عمل سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنا اپنا, اور اپنا ہی جائزہ اپنے فائدے میں ہے, دوسروں کا جائزہ ہمارے فائدے میں نہیں, اپنا جائزہ اپنے فائدے میں ہے. تو انسان سوچے آخر کتنے دن اللہ سے بھاگوں گا اور کہاں تک بھاگ کے جاؤں گا, کس جزیرے میں, اور جہاں جاؤں گا کیا وہاں اللہ موجود نہیں, وہاں بھی تو وہ ہے. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم, واپسی ہماری طرف ہے. فننبئکم, پھر ہم بتائیں گے تم کو. کیا شک ہے میں اس پر؟ اگر یقین ہو تو لازمن ہم اپنا رستہ بدل لیں, لازمن اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں. ہماری گھٹائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں, ایسے ہی کہاں پوچھا جائے گا. لو اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کو کھڑے کر کے تو اس سے پوچھنا شروع کر دیں گے, یہ نہیں ہونے کا. پھر یا تو آپ کا دل سچا ہے یا یہ آیت سچی ہے. فننبئکم, ہم بتائیں گے تم کو, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو, تمہارے اعمال تم کو دکھائیں گے.